Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязні аб падзеях у Беларусі і свеце. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Юшчынка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы вырас на 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Бальшыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Адвакат Зміцер Гарачка мяркуе, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабаронага амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка знаходзіцца ў Менскім вайсковым шпіталі, куды ён быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Гэта актуальныя тэмы на сёння, пра некаторыя больш падрабязна і пачнем з эканомікі. Бальшыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працяглых калядна-навагодніх святаў. Як паведамляе наш карэспандэнт, кіраўнікі некаторых заводаў абяцаюць сваім супрацоўнікам мабілізацыю 12 студзеня. Іншыя тэрміноўваюць пачатак працоўнага году на тыдзень. Агульная сітуацыя ўскладняецца тым, што ад 2 студзеня Нацыянальны банк паставіў насельніцтва перад фактам 20-працэнтнай дэвальвацыі беларускага рубля, што аўтаматычна знізіла і без таго невялікія прыбыткі працаўнікоў. Далей Ігар Карней. 9 студзеня пасля двухтыднёвага перапынку аднавіла працу магілёўская швейная фабрыка «Вяснянка». У сакавіку, аднак, фабрыку чакаюць праблемы, звязаныя з пашырэннем крызісных тэндэнцыяў у эканоміцы Расіі. Так лічаць у адміністрацыі магілёўскага прадпрыемства. Мы зависім ад состояння эканомікі в Расіі, потому што большая часть нашых заказчыкаў – это Расія. Россией. Сказать, конечно, сложно на более далекий срок, но на сегодняшний день мы работаем. Большая часть продукции – это товарищеские заказы. Людей не задовольняют передусім гроши. Средний помер заробку квалификованной швачки не дотягивая до 500 тысяч рублей. На фабрице есть и іншие проблемы – нестача оборотных сродков. Як кажа продавачка фирмовой крамы «Веснянки», покуль фабрика простоивала, крама распродавала залежалую на складах продукцию. На Смаргонском силикатобетонном заводе вытворчасть спынена еще при конце минулого года, попередня до 12 студеня. Большасть работников отправлены от починок, які не оплачивается. Склады на предприемстве заполнены нереализованной продукцией. Намесница директора по идеологичной праце Людмила Городецкая кажа, что 12 студеня вытворчасть повинна запрацовать, але на перспективу прогнозов не робить. Кризис, ну, конечно, коснулся, что там говорить, особенно, что касается экспорта. Россия как-то там свое строительство свернула, поэтому у нас снизился экспорт. Как будет дальше идти, мы же не можем прогнозировать. Надеемся, что будет все нормально. У Островце строится будет атомная станция, может, мы тоже будем принимать участие. Найбуйнейшие предприемства в Орше не мают сродков, как различиться с работниками. Так, працовникам Оршанского мясокомбинату замест грошей выдали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила написать заявы, что люди сами про гэта просяць. Спадар Анатоль, які працуе ў кансервавым цэху, вымушаны прадаваць кансервы суседзям і знаёмым, каб мець жывыя грошы. Але зрабіць гэта па коштах, якія налічыў мясакамбінат, амаль немагчыма. Самы цікава, што па новай цэне, ўжо навагодній цэне, 9200 даже за банку. Калі на Мурадзіне 7000 каштуюць, а прадаю за вашы за 3500. Калі я магу іх за 3500 прадаць, так мне 9200 прыходзіцца за неаплаціць. Работнікаў мясакамбінату папярэдзілі, адмовіцца ад разліку кансервамі нельга, бо за гэта можна адразу трапіць у спісы на скарачэнне. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў – змяншэнне паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод і паставак у Расею. Намеснік дырэктара Пётр Плабачук прызнаў наяўнасць праблемаў. У нас ёсць свае праблемы, мы ішчым новыя рынкі збыта, з новых партнёраў, но это ўсё ідёт у саадвесцтві з нынешнім временем, як і ва ўсіх. Крыніца са спасылкай на дырэктара заводу Александра Аграновіча перадаюць. Спад аб'ёмаў вытворчасці прывёў да неабходнасці перагляду арганізацыі працоўных месцаў. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Цяпер на прадпрыемстве выкарыстоўваецца толькі 10-я частка абсталявання. Людзі звальняюцца і шукаюць новую працу. Пра гэта гаворыць работніца камбінату Таціана Ярашэвіч. Очень мало людзей осталось работать. А зарплаты-то нету, как і не было. Работы нету, как і не было. Ганцавіцкі камбінат перадусім выконваў замовы меліярацыйнага будаўніцтва. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі Віталь Барташ, сыходзяць апошнія прафесіяналы. Усе в основном работают по другим строительным предприятиям. Москва, Петербург, Минск, СПМК-14 поднимаются, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же СПМК-14. Нормальная зарплата. Больш як 2 тыдні тягнется вымушаны отпочинок у большині рабочих и специалистов акционерного товариства «Беларускабель» у Мазыры. За вымушаны простой люди отримливают 2/3 заробку. Але гэта не надто радуе, бо перспективы застаются непэўнымі. Усе чакаюць, что скажа им 12 студзеня директор предприемства Геннадь Иванов. Говорит один из працовников предприемства. Послухаем, что директор скажет. Время остановится. У нас основной рынок сбыта Россия. И мы рощ не хочет различиться за нашу продукцию. Все находятся в напружном стане. Пенсионеры, которые працавалі, их уже увольняют. Намесник директора у пытаннях экономики и финансов Александр Варанчук сцвярджае, звальнение тычылася только тых, кто досягнул пенсійнага ўзросту. Як абараніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае, бо няма канкрэтнай інфармацыі наконт сёлетняга супрацоўніцтва са спажыўцамі і Расіі, і Украіны. Для большіні беларусаў Новы год азмрочыўся рэзкай дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. У выніку беларускі рубель страціў у вартасці больш за 20%. Як людзі на сабе адчулі дэвальвацыю рубля і ці пагражае яна сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Паехаць аддыхаць ужо будзе 1.5 раза дарожа. Купіць какую-то вещь хорошую тоже будет 2 раза дарожа. А у нас каких не было, так і нету. Ні беларускіх, ні амерыканскіх доларов. А в магазин пока не хадзілі, що з Нового года осталось продукт. продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю. Цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 800. От зарплаты до зарплаты. Был на Украине, трусковцы, там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех. Пока не чувствовали, потому что еще все как-то в тумане. Лишь бы стабильно платили заработную плату, и все нормально будет. Зарплата практически не поднялась, а явно сейчас все цены прыгнут резко вверх, поэтому я думаю, что вот какая-то опасность угрожает нашей семье. Муж у меня таксист. В связи с этим, я думаю, и народ не столько будет ездить. У него зарплата тоже меньше станет. Экономичный оглядальник Татьяна Маненок каже, что от розна шараговых людей для специалистов девальвация была цалком прогнозованной. Однак нема ніяких гарантий, что процесс не будет протягиваться и далее. С девальвацией уже автоматично на 20% снизились заробки працовников, которые не имеют іншої альтернативы, как отримливать у белорусских рублях. Это чекали все. Не думаю, что такая сенсация. Это стала махчимость такой урадная, что в той час, когда святы протягиваются, когда попыт на валюту значно возрастал при конце минулого года. И тому это сделано по-майстерску. А лишь никуда до этого было не пойти. Я разумею, что это не опошняя девальвация. Будем еще светками девальвации. Треба разуметь, что белорусы стратили 10-20% своей зарплаты. Довольно истоты, а лишь нет, не кончатковая девальвация. Официйный курс рубля до доляру, по звестках на 9 студеня, амаль не отрознивается от новогоднего, усталеванного Национальным банком. Але попыт на валюту по-ранейшему ажиотажный. И набыть и продать валюту досить проблематично. Гандляры на рынках перелічваюць рубли по курсу 2800-2900 рублей за доляр. А подчас набыття с недавнего часу дефицитной бытовой техники и по все 3000. Та ж ситуація з туристичними компаніями і інтернет-крамами, які керуються курсом альтернативним Нацбанку. Економічний огляд підрихтував Ігор Корній. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко, Олександр Лукашенко можуть зустрітися у хуткім часі для обміркування шерегу питань у двобакового супрацовництва. Про гэта Інтерфаксу заявив український посол у Мінську Ігор Ліхавы. У приватності Ліхавы значив, що гаворка може ця ратифікації білоруським парламентом до мови про державну межу. Украинский посол так само лишит необґрунтованными виноватшими России у взрыве Киевом транзиту российского газу. Консервативно-христианская партия БНФ распаўсюдила сегодня заяву об финансово-экономичном кризисе в Беларуси. Цитую, у Беларуси протягивается финансово-экономичный кризис, який день у день погоршает становище краины и людей. Кризис пошался на Заходе, але непосредно пришел до нас из России и заявился выником антинациональной и экономично неадекватной политики керовного режима у Беларуси. Конец цитаты. Пасля далучэння заводу «Полімір» да вытворчага аб'яднання «Нафтан», мясцовая суполка незалежнага прафсаюзу падала дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. 9 студзеня атрымалі пісьмовую адмову ад гарвыканкаму. Чыноўнікі адмовіліся прызнаць, што гэтая прафсаюзная арганізацыя цяпер стала агульнай для абодвух аб'яднаных прадпрыемстваў. Далей нашае паведамленне з Віцебску. Поводле профсоюзного активиста Владимира Русина, за 15 год своего основания незалежный профсоюз упершиню сутыкнулся с проблемой перерегистрации. Мы ждали простой формальности, поскольку Полимир утратил свои реквизиты, мы стали нафтановцами, мы получим новое название. Независимый профсоюз был Полимир, теперь независимый профсоюз ООО «Нафтан». Наша юридическая служба вела прямой контакт с горисполком, и нам по телефону сообщали, что все нормально, вот-вот-вот-вот, документы будут готовы. Потом приходит письменный отказ. Мы думали, что мы живем в правовом государстве, но городские власти нам показали, что нам надо какие-то другие рычаги задействовать, чтобы получить наше законное право быть профсоюзом на Нафтане. Старшиня незалежной профсоюзной суполки Иван Святоха уже накировал скаргу в прокуратуру. Вылечить отмову, подписанную наместницей старшини горвыканкаму Лидии Афанасьевой, супрацьзаконной. Тем больше, что керавництво «Нафтану» фактично признало незалежный профсоюз агульным для всех структурных часток. Генеральный директор предприемства Вячеслав Якушев пропоновал профсоюзным активистам взять удел у працы комиссии по формованию новой коллективной домовы. Покуль работники структурного подразделения «Завод Полимир» працуют поводле «Нафтановской коллективной домовы». Зиме перезаключенные контракты, где позначено, что все они працуют на агульном предприемстве «Нафтан». Тому, на думку активистов, меркование городских уладов про то, что суполку незалежного профсоюзу можно разглядать только как особную громадскую организацию на особном предприемстве, выглядая нелогичным. До того ж, с 1 снежня, коли два предприемства объединялись в одно, до незалежного профсоюзу долучились и рабочие былого особного «Нафтану» с тех, кто никуда на Полимире не працевал. Таму непрызнанне незалежнай суполкі агульнай для ўсяго прадпрыемства рабочыя лічаць свядомым памкненнем гарадскіх уладаў зменшыць уплыў недзяржаўнага прафсаюзу на жыццё працоўнага калектыву. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Цана дэвальвацыі і дэвальвацыя даверу, што даражэй. Газавыя войны, Еўропа паміж Украінай і Расіяй, небяспека для Беларусі. І галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё «Свабода». Іх абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук» і супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навучык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік «Украінскай «Свабоды» Наталка Чурыкова. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Меркаванні і каментары супрацоўнікаў «Свабоды» пазней у нашай праграме. Ну, а зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў «Інтэрфакс» украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзит расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы ўзрос да 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працягла калядных навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчы аб'яднання «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. Адвакат Дмітрий Гарашка мяркуе, што ў магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера. У Беларусі індэкс бізнес-клімату, падлічаны Нацыянальным банкам у цэлым па галінах эканомікі, знізіўся ў лістападзе 2008 года адразу на 24,5%. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз праваабарончая тэма. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка знаходзіцца ў Менскім вайсковым шпіталі, куды ён быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Праваабаронца заяўляе, што ў Беларусі, цытую, адраджаецца практыка выкарыстання войска ў мэтах ізаляцыі і ціску на грамадскіх і палітычных актывістаў. Далей тэму працягвае Алесь Дашчынскі. Франак Вячорка знаходзіцца ў тым жа аддзяленні і ў той жа палаце, дзе раней ляжалі былы кіраўнік моладзевага крыла партыі БНФ, моладзь БНФ Алесь Каліта і сябра партыі БНФ Змітер Жалезнічэнка, якія ўжо служаць у войску. На тым самым ложку і ў тым самым пакоі, дзе ляжаў год назад Жалезнічэнка. І лячуся ў тых жа дактароў, якія іх абследавалі. То бок, гэта прымушае мяне думаць пра тое, што тут адзін сцэнарыст, адзін і той жа сцэнар, запланаваны для ўсіх. І пытанне адно. Ці сыграе ролю сумлення, і ці сыграе ролю так званая лібералізацыя і паляпшэння стасункаў з Еўропай. На дадзены момант абследаванне паказвае, што яны ўзяліся сур'ёзна, яны ўзяліся мяне баліць і, нягледзячы на хваробы, забіраць войск. Франак Вячорка пісаў скаргу на імя гарадскога ваенкома, каб яму патлумачылі прычыну скарачэння тэрміноўкі ад службы ў войску на 3,5 месяцы. Ён таксама патрабаваў накіраваць яго на абследаванне ў звычайным парадку. Накіравалі мяне, ігнаруючы раённую медыцынскую камісію, шпіталі, куды я мусіў быць накіраваны, адразу ў ваенную рэспубліканскую бальніцу, тую, якая з'яўляецца апошняй інстанцыяй, і тую, якая з'яўляецца ў прамым падначаленні Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Мяне абследавалі учора 8 розных аддзяленняў, урачоў, узялі ўсякія аналізы. Яны не шукаюць хваробы, а яны шукаюць, што ў норме. Нагадаем, 8 студзеня Франка Вячорку затрымалі ў мястэчку Ракаў. Міліцыянты ўварваліся ў прыватнае жыллё, дзе ён гасцяваў. Актывіста адвезлі ў савецкі ваенкамат Менску. Расказаў Алесь Дашчынскі, я дадам, што ў заяве праваабарончага цэнтру «Вясна» гаворыцца пра арганізаваны спецслужбамі прызыў на тэрміновую вайскоўскую службу сяброў партыі БНФ. Змітра Жалезнічэнкі Віталя Каратиша, Алеся Каліти, а так само спроби призиву лідера молоді БНФ Франка Вячорки, активіста організації «Молодий фронт» Івана Шили з Дмитра Федорука, активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, молодівих активістів Федора Чаранкова, Павла Батуєва, Артема Забарина, Алеся Круткіна, які осуджені по справі 14 активістів Владимира Сергєєва і студентів, які вчаться за межами Білорусі по програмі Каліновського і Європейським гуманітарним університеті. Адвокат Дмитрий Гарашко мяркує, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснае медычнае даследаванне яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Далей з падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Сталі вядомыя вынікі медычнага агляду Эммануіла Зельцера, які на пачатку тыдня ў магілёўскай калоніі правялі 4 лекары, у тым ліку доктар ЗША Альберт Беншабат. Астатнія лекары прадстаўлялі медычныя службы КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў. Беларускія лекары прызналі, што Эммануіл Зельцер хворы на шэраг захворванняў, але выключылі з гэтага спісу падагру. Між тым спадар Зельцер кажа, што ў беларускай турме гэтая хвароба ў яго абвастрылася. Доктар ЗША Альберт Беншабат падрыхтаваў асобную справаздачу аб стане здароўя Эммануіла Зельцера. У тым ліку спадар Беншабат знайшоў у яго хваробу сэрца і рэкамендаваў аперацыю па шунціраванню, якую магчыма правесці толькі ў ЗША. Паводле афіцыйных звестак, беларускія лекары, якія аглядалі спадара Зельцера, пагадзіліся на яго паўторнае, але ўжо пашыранае абследаванне і заявілі, што яно пройдзе ў студзені. Гэтае абследаванне вырашана таксама правесці ў магілёўскай калоніі. Пытаюся ў адваката з метра гарачкі, ці дазваляюць гэта зрабіць умовы ў калоніі. Скажу так, в условиях больницы вот здесь, в колонии, тут, конечно, там дополнительные обследования, ну, я понимаю, провести просто технически очень сложно, за отсутствием, наверное, кое-каких там возможностей. Поэтому тут, наверное, что-то буду думать. Дмитрий Гарачко бачился с Эммануилом Зельцером учора 9 студеня. По воле адвоката, спадар Зельцер вельми здивился тому, что белорусские лекары не знайшли у его симптомов подагры, от якой он лечится уже 20 годов. Эммануил Зельцер протягивает скаржиться на здоровье, и он сподивается, что як тяжко хворого, его выпустят из белорусской колонии детерминово. Вызволение Эммануіла Зельцера з гуманных прычын дамагаецца ўрад ЗША, прадстаўнікі якога неаднаразова рабілі адпаведныя заявы. З апошнімі навінамі ў справе Эммануіла Зельцера Алег Груздзіловіч. Доследы свабоды. Шматдзённыя навагоднія святы адбіваюцца на здароўі беларускай нацыі не найлепшым чынам. Пра гэта сведчаць медыкі. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская. Тэлефаную ў адну з шараговых паліклінік Менску з пытаннем, наколькі цяжка ў пасляцвяточны перыяд патрапіць да дактароў. У рэгістратуры сказалі, што ажыятаж пасля шматдзённых навагодніх выходных звыклы і штогадовы сезон. Работы прибавилось. Всегда, когда какие-то вот эти торжества, потому что больше всего в нетрезвом виде это все. Но очень много всяких травм, переломы ребер, потому что самое простое перелом ребер. Сейчас после праздников именно к определенным врачам, травматолог, хирург, отморожение даже там, снегу, гор врачи, терапевтов у нас настолько много людей. Пераяданні святочныя таксама маюць уплыў на колькасць хворых, кажа мая суразмоўца, бо спажыванне далікатэсаў дадаецца да сезонных абвастрэнняў хранічных хваробаў з траўніка. А ледзь не двухтыднёвыя святкаванні з надмерным ужываннем алкаголю зніжаюць імунітэт. Прынамсі, такую думку выказаў наведнік менскай паліклінікі Максім. Цяпер ён ужо закрывае бюлетэнь, хварэў на ангіну. Лічыць, што прычына ў паніжаным святамі імунітэце. Из-за того, что выпивание, шатание и прочее, переедание, естественно, и приболел. Да мне кажется, да, иммунитет, но это слишком долго. То есть, ну, пьянка тоже началась за неделю, наверное, до Нового года. Я думаю, все, просто иммунитет снизился, вот и начали все болеть. Повсеместно по своим друзьям вижу, что очень много людей именно приболело. Пониженный иммунитет сприяет сезонным простудным захворванням. Але неурологи, неуропатологи мают справу с наступствами менавіта алкогольных злоуживаний, кажа неуропатолог из Могилева Василь Аураменко. И повторяется гэта с года в год. Чем дольше святы, тем частей, скажем так, ускладнение злоуживания алкогольных напоев. Коли первые дни, 31-1, поступают основными сотрудствованиями алкогольными, то раз 4-5 дзён, коли уже как бы злоуживание спынилось, тогда звертаются с психозами алкогольными, с белой горячкой, с такими, крышка другая уже патология, але так само связано с теми самими проблемами алкогольными. А хворых, конечно, такие часы святочные, так скажем, этих хворых становится больше, значно больше. На думку Василя Аураменкі, з'ява гэта найперш сацыяльная. Вялікая колькасць людзей паміж Новым годам і станам татальнага ап'янення ставіць знак роўнасці. Это наша беда. скажем так, из-за их нормальным хворым место не застается. Доводится вот с такими занимать койки, занимать ложки наши. Такая вот проблема это наша. И хвора здоровья и всех наших. И больницы, не только больниц. Достало, так скажем, к их это достаёт. Такие вот дни. Все такое так, как умею. Это значит, напивается до белых коней. На интернет-форумі у дискусії будучих мам користальниця Гала виказала наступну думку. Я працюю з тяжарними жінками, дослідуючи на патології. Так ось відавочна сувязь поміж знаходженням різних патологій і часом зачаття у гэтае саме перад-пасля новогодніе святы. Тому що ровень алкоголю у організмі тлумачить як необороненные сексуальные контакты, гэтак і стан організму на той момент. Апроч фізіологічних наступстваў для арганізму, ёсць яшчэ і псіхалагічны аспект, кажа спецыяліст у кадравай палітыцы Міхаіл. Працаздольнасць чалавека пасля працяглых выходных моцна слабее, а справы нагрувашчваюцца. Таму рызыка моцных працоўных стрэсаў узрастае. После праздничной атмосферы она еще довольно долго сохраняется в настроении человека. И поэтому резкий переход от после праздников к работе, тем более если к тяжелой работе, и когда накапливаются за время праздников какие-то важные дела, он довольно сложен и в физиологическом, и тем более в психологическом плане. Тому, на погляд специалиста, первые працовные дни при магчимости лепш присвятить планованию и организации будущих досягнений. Первые дни после праздничной лучше посвятить составлению планов на дальнейшую работу, а не сразу срывать какие-то там тяжелые дела. У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакая сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта. Дом літаратара пазней у сённяшняй праграме, а таксама паўтор у панядзелак. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду, і я перадаю слова Ягору Маёрчыку. Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні так ці інакш звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу. 1 студзеня беларускі рубель абясцэніўся на 20%. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Наяўнасці ў абменных пунктах не хапае. Пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Золотавалютныя рэзервы краіны паводле нацыянальнага банку скараціліся на 18%. Усе гэтыя падзеі натхнілі нашых слухачоў на шматлікія выказванні пра крызіс і ўладу. Мабыць, пасля такога ўдалага шуканства народа у галоўнага банкіра Петра Пракаповіча на грудзі зазяе другая зорка героя. Івацевіч Станіслав. Такая хэнка, много указов, много декретов написал. И написал самый головный декрет, наверное, хлышни. Вот это надо было написать. И его же хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, когда поможет дубинок лайдерить. Хлусить и хлусить и хлусить. Мудрый президент с правительством совсем недавно убеждали, что у нас экономическое чудо. Оказалось, что это обыкновенная ложь. Хвастали золотым запасом и брятали слитками по телевидению. Прямо звон в ушах стоял. В битве за урожай добыли огромное количество зерна, а хлеб, молоко и мясо дорожают с каждым днем. Коммунальные платежи растут стремительно, а цене на российский газ ни слова. Отняли льготы на проезд у студентов, пенсионеров. Зато в общественном транспорте кондукторы с миллионной зарплатой ездят. Считаешь, этому правительству давно пора в отставку. И на достойную пенсию 430 тысяч рублей. Будь держава кричить об подтримке властных господарок. Сегодня поразмовлялась над своим жихаром, який трымая некалькі жывёл крупного рогатого скота. Каже, коли сдам тонну молока, держава у конце года доплачивает 30 тысяч белорусских рублей. Но я ему сказал, что это на литр молока выходит 30 рублей подтримки. Коробок спичек даже не выходит. Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль у стране такая беда, что рабочие силы не могут работать, треба пенсионеров освобождать. Бо пенсионеры уже мают хоть який заробок, а есть люди, которые не мают, и треба за этим лечиться. В

Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым выпуску перадачы «Тыдні» з Радыё Свабода. Тэмы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік украінскай свабоды Наталка Чурыкова. Моё першае пытанне пра перадачу, якая, шановныя гледачы, выйдзе ў эфір, верагодна, праз год. Скажыце, вось праз год мы будзем рабіць перадачу пра галоўныя падзеі 2009 году. Галоўная падзея першага тыдня гэтага года – дэвальвацыя. Ці мае на шанец патрапіць у спіс самых галоўных падзеяў усяго года? Алексей. Я думаю, што гэтая падзея абавязкова будзе ў спісе найважнейшых падзеяў году у любым выпадку. Калі пазней сёлета не будзе нейкіх эканамічных узрушэнняў, не будзе эканамічных закалотаў, яна застанецца адной такой асобнай падзеяй, якая моцна паўплывала на беларускую эканоміку, на людзей. Калі ж гэтая падзея будзе не апошняй, а пасля яе будуць іншыя эканамічныя узрушэнні і, можа, нават нашмат мацнейшыя, яна ўсё роўна застанецца як такі першы каменчык, з якога пачаўся камнепад. Юра, вы думаеце, у канцы года мы будзем гаварыць пра эту дэвальвацыю? Калі будзем, то чаму? Безумоўна, будзем. Па-першае, таму, што гэта з'ява беспрэцэдэнтная ў найноўшай беларускай гісторыі. Інфляцыя была, ну, акрамя яе ўвогуле мала што было. Паступовае абясцэньванне нацыянальнай валюты было, нават падзенне рэзкае было, скажам, у сакавіку 98 году, калі хто памятае. Дэнамінацыі перажылі і жывы засталіся, а вот каб сам урад у адзін дзень апускаў кошт нацыянальнай валюты, гэта справа сапраўды беспрэцэдэнтная. З другога боку, можна сказаць, што большасць эканамістаў казалі, што гэта справа была непазбежная. І яна пачалася яшчэ да гэтага всесветнага крызісу, фактычна з канца 2006 году пачалі расходзіцца нажніцы паміж імпартам і экспартам. Беларусь купляла болей, чым прадавала. І ў гэтым сэнсе дэвальвацыя – гэта пэўная пераацэнка каштоўнасцяў. Гэта пераацэнка каштоўнасцяў і рубля, і беларускай эканомікі ў цэлым. Гэта вяртанне ў рэчаіснасць. А вяртанне ў рэчаіснасць – гэта справа заўжды адметная. Знаеце, пытанне на ўздагон. Якая роля ў гэтым крэдыта Міжнароднага валютнага фонду? Крэдыт Міжнароднага валютнага фонду быў выдадзены пры умове менавіта гэтай дэвальвацыі. Бо крэдыт быў выдадзены для таго, каб кампенсаваць, каб закрыць вось гэтую дзірку паміж гэтымі нажніцамі, паміж разыходзячымся імпартам і экспартам. Но проста кідаць грошы, як у багну, у гэтую дзірку Міжнародны валютны фонд не хацеў. І ён сказаў, што спадарства мы дадзім, але вы павінны зрабіць нешта, каб хаця б крыху гэты разрыў скараціць. Скараціць. Я хацеў бы дадаць, што... Тут яшчэ пытанне, ці вызначаў Міжнародны валютны фонд менавіта памеры гэтай дэвальвацыі, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі гэта была ўжо прэрагатыва самога нацыянальнага банку Беларусі, ўраду Беларусі. Магчыма, там не вялося пра канкрэтныя нейкія працэнты. Але падобныя ж меры ўжывалі і іншыя ўрады, якія атрымлівалі крэдыты Міжнароднага валютнага банку. Перадачы «Праскі акцэнт» глядальнік беларускай газеты Віктар Марцінович назваў дэвальвацыю 2 студзеня крахам беларускай эканамічнай мадэлі. Юры, ці пагаджаецеся вы з гэтай ацэнкай? Ці адбыўся крах? Ну, ведаеце, тут, як казаў Марк Твен, звесткі пра маю смерць крыху перабольшаныя. Магчыма, у эканамічным пляне гэта не так, але можна пагадзіцца з ацэнкай Віктара ў такім псіхалагічным, ідэалагічным сэнсе. Бо ў Беларусі шмат гадоў ўлада запэўнівала насельніцтва, што вось краіна такая выспа ў моры ўсясветнай нестабільнасці, ўсясветнага хаоса, што беларусам гарантаваны няспынны рост заробкаў, што б дзе не было, што краіна можа спажываць больш, чым яна вытварае і чым больш яна прадае. А вось раптам высветлілася, што не выспа, што не можа, што яна частка гэтага ўсясветнага хаоса. І псіхалагічна это аказалася большым шокам, чым, напрыклад, ну, літаральна 2 тыдні, здаецца, ці 3 тыдні таму такую ж дэвальвацыю правяла Украіна. І нават там на 30% апусцілі грыўну. Але ну там улады менш так вось распавядалі, якая тут выспа стабільнасці. Я хацеў бы зараз абмеркаваць з вамі рэакцыю на тое, што адбылося з 2 пунктаў гледжання. З пункту гледжання улады і з пункту гледжання народа. От, Алексей, мы ведаем, што за месяц да дэвальвацыі Александр Лукашэнка, выступаючы ў Віцебску, заявіў, што ніякага крызісу не мае, размовы на гэтай тэмы нават і быць не можа. літаральна за гадзіны перад дэвальвацыяй у звароце да беларускага народа з нагоды Нова года зноў гучалі вельмі супакойвальныя словы. Улада не дапусціць абвалу і хаосу, не здразіць вашаму даверу. Ну, а на наступны дзень адбылася дэвальвацыя на 20%. Праходзіць тыдзень, наступае Раство праваслаўнае, і ў царкве Александр Лукашэнка зноў наўпрасткі звяртаецца да народу і кажа, я цытую: «Мы шмат зрабілі, зараз усё будзе залежыць ад людзей, ад народа. Мы не будзем вам хлусіць, і перш за ўсё я. Мы будзем гаварыць і горкую праўду, нават калі яна горкая». Вось, Юры, хлусня і праўда. Это вось вельмі моцныя словы, вельмі моцныя словы. Што хоча імі дасягнуць Александр Лукашэнка, калі раптам звяртаецца да такіх першасных маральных этычных паняццяў? Как говорится, ведая кошка, чьё мяса з'ела, ён то сапраўды памятае гэтыя ўсе свае заявы і разумее, што зараз вельмі трэба вярнуць гэты давер. Бо справа ў тым, што той выпадак, калі ёсць пэўнае апраўданне. І гэта яшчэ адно кепскае наступства дэвальвацыі, што яна не толькі рабуе людзей, але яна, у прынцыпе, вымушае ўладу хлусіць. Уявіце сабе, за тыдзень да дэвальвацыі Лукашэнка бы сказаў: «Дарагія таварышы, праз тыдзень дэвальвацыя». Уявляеце, што было б на валютным рынку? Якая была бы атака на рубель? Іго бы проста змілі, і рубель бы абваліўся значна болей. Юра, але заўсёды ёсць варыянт нічога не казаць. Зараз сітуацыя такая, што трэба вярнуць давер хаця бы да ўлады, бо даверу да рубля, як мы бачым, не надта ён ёсць, і фактычна ідзе атака на рубель. Атака на рубель працягваецца, і ўлада спрабуе нейкім чынам, ну, вось как-то залагодзіць сітуацыю, как-то вернуць давер хаця бы да сябе. Тымі сродкамі, якія нічога не каштуюць, словамі, непасрэдным зваротам, але эпітэтамі. Александр Лукашэнка сказаў пра горкую праўду. Давайте пагаворым менавіта пра гэта. Наколькі горка яна можа быць? Калі взяць самае балючае, ну, што зараз непасрэдна адчуваецца людзьмі, это, канешне, абесцэньванне рубля і страта іхных як бы запасаў. Ці можа рубель падаць далей? Што рабіць з рублём? Гэтае пытанне больш за ўсё хвалюе насельніцтва. Мы бачым чэргі у пунктах абменных. Наколькі горкая можа быць эта праўда, Алексей? Падай усе эканамісты, прынамсі незалежныя эканамісты, якія не працуюць на дзяржаву, і нават тыя, хто працуе ў дзяржаўных структурах, пагаджаюцца, што патэнцыял для далейшага падзення рубля ён ёсць. Пытанне толькі ў тым, наколькі ён вялікі, называюць сумы да 4000 за даляр. Учора падчас онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацбанку Станіславам Богданкевічам адзін з нашых наведнікаў сайту пытаўся, ці магчыма такая сітуацыя, што пры канцы года даляр будзе каштаваць ад 12 да 15 тысяч беларускіх рублёў. То бок у людзей ўжо размылася ў мяжа, дакуль можа падаць беларускі рубель. А чым яна вызначаецца? Ну, Юрый казаў, пачынаючы ад 2006 году, Беларусь экспартуе значна менш, чым яна імпартуе. І ў беларускай сітуацыі, дзе няма такіх развітых фінансавых рынкаў, найперш все гэта вызначаецца простым гандлёвым балансам, розніцай паміж экспартам і імпартам. Okay. Паглядзім на экспарт. Што прадае Беларусь? Нафтапрадукты, прадукты перапрацоўкі нафты ў Еўропу, калійныя ўгнаенні ў Еўропу і прамысловую прадукцыю найперш у Расею. У Расіі самой цяпер абваліўся рубель. Адпаведна, пакупніцкая здольнасць на расійскім рынку падае, беларускія тавары горш прадаюцца. Той жа Станіслав Богданкевіч даў учора такія лічбы, што на 1 лістапада ў Беларусі было адмоўнае гандлёвае сальда з Расіяй 11 мільярдаў даляраў, менавіта з Расіяй, агульнае 2,5 мільярды даляраў. Людзі кінуліся мяняць грошы на валюты і другое скупляць дарагія доўгатрывалыя тавары. Это рацыянальныя паводзіны насельніцтва ў гэтай сітуацыі, Алексей? Я думаю, што гэта абсалютна рацыянальныя паводзіны тых людзей, якія мелі на руках вялікія сумы беларускіх грошай. І купіць сабе другі халадзільнік. І не абавязкова другі. Магчыма, хтосьці хацеў купіць сабе мікрахвалёвую печку. І доўгі час вагаўся, трэба яе купляць, не трэба. А вось тут раз, і бачыць такая сітуацыя, вось ёсць гэтыя мільёны беларускіх рублёў, некалькі мільёнаў. Вось ён пайшоў у краму, купіў гэтыя грошы. Вылічыце, што это? Другое, што ў гэтай сітуацыі той, хто зрабіў гэта першым, Ён выйграе ў тым сэнсе, што вы бачыце, што цяпер адбываецца. Гэтыя крамы зачыняюцца на некалькі дзён, відавочна, на пераўлік, і відавочна, што пасля гэтага гэтая печка мікрахвалёвая будзе каштаваць ужо не тую суму, і той, хто пабяжыць у гэтую краму пазней, яму давядзецца плаціць іншую суму ў беларускіх рублях. Юры, але вось чалавек меў грошы, пашоў іх патраціў зараз. І больш што ў яго іх не будзе. Ці рацыянальныя гэты паводзіны? Ну, ведаеце, тут я думаю, што гэта рацыянальнае. А вось што тычыцца валюты, ну тут не хацелася б пашкодзіць, але вось Алексей ўжо казаў, што некаторыя эканамісты казалі, што ў прынцыпе 2 снежня насамрэч та рубель не дадэвальвавалі. Яго трэба было апускаць да 4000. Ну, эканамісты, можа, і маюць рацыю, але ўлада, калі б такое зрабіла, магла б патрапіць на вілы вернаму электарату. Але паколькі апусцілі толькі на 20%, то зараз вся краіна ператварылася ў валютных спекулянтаў. Зараз все гуляюць з Нацбанкам адну гульню. Утрымае ён курс ці не ўтрымае? Калі не ўтрымае, зразумела, усе выйграюць менавіта на той працэнт, на які Нацбанк мусіць іх дэвальваваць. Ну, калі ўтрымае, рынак супакоіцца. Для гэтага і бралі крэдыты Міжнароднага валютнага фонда, для гэтага бралі расійскі крэдыт, для гэтага Лукашэнка зараз такі пасы робіць спакойна, спакойна, ўсё ціха, мы будзем праўду гаварыць. Бо зараз, вот літаральна на працягу тыдня, гэта будзе вельмі важны момант. Ці здолее ўрад і Нацбанк збіць вось гэты ажыятажны попыт на валюту. Працяг перадачы тыдзень з Радыё Свабода праз пару хвілінаў, а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў Інтэрфакс украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы ўзрос да 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працягла калядных навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчае аб'яднанне «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. Адвакат Дмітр Гарашка мяркуе, што ў магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. У Беларусі індэкс бізнес-клімату, падлічаны Нацыянальным банкам у цэлым па галінах эканомікі, знізіўся ў лістападзе 2008 году адразу на 24,5%. Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам. І на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Шевярынец. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыя ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію. Вольная студыя ў эфіру ў нядзелю 11 студзеня, а зараз тыдзень з Радыё Свабодай. Галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў радыё. Галоўныя падзеі абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік Украінскай свабоды Наталка Чурыкова. Еўропа мерзне. Хто вінаваты? Украіна? Расія, Еўразвяз, якога ўжо абвінавачваюць у тым, што не былі зробленыя належныя высновы з падобнай сітуацыі 2 гады таму, амерыканскі прэзідэнт, якога таксама папракаюць у тым, што зашмат падтрымкі было ў краіне ў справе далучэння да НАТО, але, магчыма, недастаткова ў справе эканамічных палітычных рэформаў. Гэтай тэму мы зараз будзем абмяркоўваць з Наталкай Чурыковай, нашай калегай з украінскай службы Радыё Свабода. У студыі таксама Юры Дракахруст. І, Наталка, першае пытанне да вас. Газавая вайна. Это палітычная падзея ці это эканамічная спрэчка? Ця падзея, вона мае багато шарів, як новорічны торт. Якщо дивитися на нього згори, якщо дивитися на верхній шар, то ми побачимо фінансову суперечку між двома компаніями. Одна компанія хотіла би дістати більшу ціну за свій товар, інша хотіла би заплатити меншу ціну. Це нормальна комерційна суперечка. Але тут між Україною і Росією є ще й політичні проблеми. Україна почала робити достатньо багато незалежних політичних конкретних кроків. Протягом останнього року Київ зробив серйозний крок в напрямку до НАТО, що особливо не подобалося Росії. Крім цього, треба подивитися і на інші речі, які лежать в найнижчому шарі цих стосунків. Йдеться про сірі схеми постачання газу. Про це дуже мало говорять в Європі, але компанія «Росукренерго» з'явилася саме 3 роки тому, саме для того, щоб закрити ті схеми постачання, які не хотіли показувати, і «Газпром», і «Укрнафтогаз». Юри, у связи со спиненням транзиту, уже на спиненням, поміж Росією і Європою праз Україну, нечекано узникла зусім нова роль Білорусі. Зараз російський газ пішов про білоруський газопровод, а так само про російський газопровод Ямал-Західня Європа. Що від цього виграє і що може втратити Білорусь? Який тут інтерес? Я бы сказал, что у Беларуси тут есть 2 маленькие проигрыши, 1 маленький выигрыш и 2 великих. Проигрыши те, что, ну, по-перше, кепско, коли вокруг тебя идет такая война. Сегодня воюют с украинцами, завтра могут воевать. Нет, так чужое же горе наша радость. Воевать с тобой. Не, ну, просто, так сказать, как у российцев надто легкая рука не была. Сегодня украинцев убить, завтра белорусов убить. Другие так само недохоп. Зрозумело, что украинцы будут кривдовать на белорусов за то, что, ну, вот мы, так сказать, воюем, а вы нам нож у спину. Хотя миновито такой же нож в спину украинцы утыркали белорусам, коли у белорусы имели такие же проблемы в 2004 году с газом, а в 2007 с нафтой с той же самой Россией. Зараз про выигрыш. И маленький выигрыш, ну, это зрозумело, что транзит про Беларусь не бесплатный зараз. Идея Беларусь отрымливает додатковые доходы, хотя это, в принципе, в масштабе державы копейки. Але есть больш значные выигрыши. Больш значный выигрыш, ну что ж, вот в такой жесткой конфликтной ситуации Беларусь оказывает России великую, сказал, геополитичную, не только экономичную послугу. И она, ну, хотя бы чем может, прикрывая вот ее слабое место, транзит в этом конфликте. И это дорогого каштуя, и худшее за все, коли уже будут идти перемоги, поміж Беларусью і Росією про газ, ну, Росії буде тяжко утримлювати таку вже непохисну позицію відносно той країни, яка їй допомогла. І що тичиться Європи так само, ну, зрозуміло, Європа зацікавлена у просуванні демократії на Схід. Але вона так само зацікавлена у безперепинному просуванні російського газу з Сходу до її. І ось в цій ситуації, критичній ситуації, коли країни Європи, ну, може, ще не замерзаються, але, ну... Мерзнуть, скажімо так. Хто їм допомагає менш мерзнуть? Білорусь. Дякую їй. Ну, а дякую часом. І доволі реальні контури може набити. На конт реального. Наталка. В минулом году Украина платила за российский газ 179 долларов за 1000 кубометров. Нагадаю нашим глядачам, Беларусь платила около 128. Зараз идет спречка, и российский бок называет лишь у 2 с лишним раза большие. Від 250 и до 400, понад 400. Где правда? Про что говорка? Не треба забувати, що ми говоримо про домовленість між 2 монополістами. Ми говоримо про ринкові ціни там, де ринку як такого не існує. Є монополіст, який продає газ, це «Газпром», і є монополіст, який купує газ на території України, і монополіст, який транзитує газ, це, знову ж таки, той же самий «Нафтогаз». І ціна між ними – це лише їхня домовленість між собою. Можна брати якісь орієнтири, можна брати ціну в Словаччині, можна брати, чомусь береться ціна в Німеччині. Цю ціну нав'язує зараз «Газпром», намагаючись пояснити, що саме ціна в Німеччині має бути при прийнята як ринкова ціна. Але тут потрібно дивитися на те, якою ціна буде не зараз, а якою вона буде за півроку, якою вона буде за 9 місяців. Тому що ціни на газ падають у зв'язку з тим, що вони прив'язані до ціни на нафту. І «Газпром» називає ціну в 400 доларів на перше півріччя, на друге півріччя говориться вже про 350-250 доларів. Тобто це та ціна, яку, в принципі, вже пропонується Україні. Наталка, ось у теперішньому конфлікті і Москва, і Київ апелюють, причому з самого початку апелюють, апелюють до меркавання Європи. І ось як би ви оцінили позицію Європи в цьому конфлікті? І як вона мінялась, міняється на протягу гэтых дзён конфлікту? І як можна порівняти теперішню позицію Європи з її позицією у 2006 році, коли у гэтыя ж дні літаральна такі ж кризис поміж Росією і Україною відбувався? Ну, тоді це відбувалося на зовсім іншому політичному тлі. Нагадаю, що тоді це був лише перший рік президентства Віктора Ющенка після помаранчевої революції. Європейський Союз практично відразу став на бік України, розуміючи, що це був політичний шантаж, так як це представляла цю справу Україна. В нинішній ситуації Євросоюз намагається не дратувати, будь-яким чином не дратувати Москву після подій в Грузії. Вони встановили вже більш-менш нормальні стосунки. Після цього Європейський Союз намагався уникати втручатися в цю суперечку, називаючи її виключно комерційною суперечкою, буквально до останніх кількох днів, коли стало зрозуміло, що газ до Європи просто не надходить. Балтійські країни, які залежать повністю, недоотримували газ, але найгірше потерпають балканські країни, які дійсно просто замерзають. І вони мають в своїх запасах, вони мають на 2-3 дні запаси газу. І тоді, коли стало зрозуміло, що це дійсно європейська енергетична криза, тоді довелося вже щось почати робити. І далі Європейський Союз намагається тримати дистанцію від обох сторін. Він не покладає вину на жодну із них, намагаючись добитися того, щоб вони вирішили цю проблему між собою. Єдине, що він пропонує, не свої послуги в якості посередника, чого би, можливо, обидві сторони хотіли, намагаючись схилити Євросоюз на свій бік, а він пропонує лише експертну оцінку експертів, які поїдуть і засвідчать, хто дійсно не передає цей газ. Чи він не поступає на територію України, чи Україна не транзитує той газ, який вона отримує з Росії. Які події, особи, проблеми минулого тижня подалися найбільш важними для ведучих живого ефіру Радіо Свобода? Со мною у студії Сергій Обламейко і Сергій Навумчик. І перше питання до вас, Сергій. Ваш спіс, ваша тройка головних подіїв. Я б назвав вертання у Мінськ, у Купаловський театр на посаду головного режисера Миколая Пінігіна. Далі кроки білоруських уладів по лібералізації. Сергій, ваша тройка. Олександр, я буду опиратися на міркуванні навідників веб-сайту «Свобода» і тих, хто позвонив нам на радіо. Ось виглядає, що найбільш важливими для людей були такі події. Гэта девальвація, газовий конфлікт поміж Росією і Україною, як він відбувається на Білорусі, а так само страти людьми праці в регіонах. Давайте, Сергій, до вашої першої події. Чому ви лічите важним вертання режисера Миколая Пінігіна у Купаловський театр? Справа в тим, що він зарекомендував себе як вельми глибокий, удумливий творця, як добрий режисер і, до того ж, укоренений у національну білоруську культуру, у національну класику. Він лауреат державної премії Білорусі за 92-й год за тутейших Купали, а він так само поставив Дуніна Марцинкевича, фінську шляхту, ідилію, Симона Музику Колоса. І натурально, що він не підходив той владі, яка тепер є у Білорусі, і 10 років у Білорусі фактично відсутнічав. Я б порівняв його вертання у театральне мистецтво Білорусі з тим, як би Зенон Пазняк вернувся в білоруську політику. Ну, по-моєму, це вже доволі значне все ж таки. Може бути, це аналогія кульгає, але для мене особисто це була велика подія. Це ваш вибір. Сергій, ви назвали в якості події тижня реакцію людей. Реакцію людей, перш за все, на девальвацію. Що менавіта? Ну, гэтую реакцію можна прасачыць па тэлефанаваннях на «Свабоду» і на нашым вэб-сайце. Такая працэдура як дэвальвацыя натуральна ў любой краіне, якую заўгодна яна б шла без папярэджання і выклікала бы незадавальнення. Але ў беларусаў, ну, ва ўсялякім разе вынікае з таго, што нам пішуць, яна выклікала адчуванне падману. Вельмі шмат людзей выказваюць засцярогу, што лёс нацыянальнай валюты будзе цяпер у наўпроставай залежнасці ад дэвальвацыі і што гэта нібыта падрыхтоўка да пераходу на російський рубель. Сергій, ви назвали в якості другої події ці з'яви, яка притягнула вашу увагу, протяг лібералізації. Саправди? Ну, так виглядає. По-перше, тиждень почався з того ж Пінігіна. Це так само проява лібералізації. Кажуть, що рішення приймав сам Всеволод Янчевський. Трэба сказаць, што для чалавека, які пачынаў у славянскім саборы Белая Русь, это даволі вялікі прагрэс. А другое, это прызначэнне ў камісію, якую стварыў урад для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце, двух людзей з неўрадавай сферы: Ярослава Раманчука, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і кіраўніка лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. Гэта таксама далейшыя крокі ў тым жа кірунку, і гэта паказвае, што урад сур'ёзна зацікаўлены ў паляпшэнні іміджа на захадзе. Сергей, в якасці другой падзеі, на якую звяртаюць увагу наша аўдыторыя, вы назвалі газавую вайну, расейска-украінска-еўрапейскую цяпер. Што больш за ўсё выклікае эмоцыі нашых слухачоў і чытачоў? Мы назіраем цяпер у інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды» дыскусію. Ці павінна Беларусь нейкім чынам падтрымаць Украіну, ці яна павінна ісці ў фарватары Москвы? Вось дзве цытаты. Я думаю, Беларусь павінна паўсюдна шукаць сваю выгоду. Нам цёпла, астатнія дробязі, піша Серж. Дробязі, адказваюць яму. Ну, дзякую, спадар, за салідарнасць. Напэўна, не спадабалася б, калі б украінцы так паставіліся б да беларусаў у адваротнай сітуацыі, піша наведнік інтэрнэту, які падпісаўся як беларускі украінец. Ну, я нагадаю, што адваротнай сітуацыі 2 гады назад, калі быў газавы канфлікт паміж Менскам і Масквой, Кіеў акурат гэтак жа паставіўся да праблемы. Яны далі большы транзіт расійскага газу пра сваю тэрыторыю, такім чынам дбалі пра свае, пра украінскія інтарэсы. Гэта не папрок выглядае украінцам, але гэта пацверджанне, што ў такой сітуацыі кожная краіна, відаць, шукае сваю выгоду. У шаргом тыдні з Радыё Свабода удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Бламейка і Сергей Навумчык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік украінскай свабоды Наталка Чурыкова. З Юрыем Дракахрустам вы сустрэніцеся заўтра ў перадачы «Праскі акцэнт». У чым прычыны цяперашняга расейска-украінскага газавага канфлікту? Чаму бакі ці адзін з бакоў пайшлі на спыненне транзіту газу ў Еўропу? Якую пазіцыю займае Еўропа ў гэтым канфлікце? Якімі будуць ягоныя наступствы для Расіі, Украіны, Беларусі і Еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Менску палітолях Андрэй Фёдараў, з Масквы аглядальнік часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў.